بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يزعمك كإيمان بعد يؤمن الله سبحانه وتعالى، نكون تكيا صلاة وسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم sababa na ahli zake na masahaba zake wa mansara ala nahjihim ila yaumiddin, na kila atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Kuna maneno hapo yanataja ahli ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi, ametaja al-Imam ابن القيم رحمه الله: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائلهم وفساد قواعدهم. انا اسمع فكشف عورات هؤلاء كويكوازي عيبو زهاوة وبدعة وبيان فضائلهم na ubainifu wa fedheha zao, kuweka wazi aibu za watu hao wa bid'a na ubainifu wa fedheha zao, wa fasadu qawaidihim na uharibifu wa misingi yao, min afdalil jihadi fi sabilillah. Kwa kama aya maneno yote mbele tayafanya kuwa ni maatuf, itakuwa ni fakashfu aurati haulai wa bayani fadha'ihim wa fasadi qawaidihim min afdali jihadi fi sabilillah. Haya maneno anayataja Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, anaeleza kwamba kubainisha fedheha za watu waliopinda, kadhalika kubainisha ufisadi wa misingi yao na kuweka wazi aibu walizonazo katika madhahabu yao, jambo hili ni katika afdalul jihadi fi sabilillah, ni katika jihadi kubwa sana, bora zaidi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha al-allama Ahmad an-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema: وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقوله ويفتي به. anasema rahimahullah ta'ala, usalafi tulionao sisi sio kumuiga kila mtu katika watu waliopo katika zama zetu, ukaiga kila analisema na kila analolitolea fatwa. Famithlu hadha an-naw'i min at-taqlid na'tabiruhu lawnan min alwan al-hizbiyya. Anasema rahimahullah, aina hii katika aina za kuiga tunaizingatia kuwa ni rangi katika rangi za uhizbiyya. Haya ni maneno yanayotaja ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi, wakionyesha ya kwamba manhaji salaf haijafungamana na kunyamazia uharibifu wa watu waliopinda, bali lililokuwa la wajibu ni kulibainisha uharibifu wao. Lakini pia katika manhaji salaf hakuna taklidu al-a'ma, wamwija mtu bila ya dalili, bila ya hoja. Ila qala ash-shaykh fa huwa muwaffaqun, hili halipo katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, bali jambo hili linazingatiwa kuwa ni aina katika aina za uhizbia, aina katika aina za uchama, si katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa sababu watu wa bid'ah wamekuwa wengi na makundi yao yamekuwa mengi, qala Allah ta'ala wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunapozipambanua aya zetu ili iweze kuwa wazi njia ya watu waovu. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii na aqwalu al-a'imma ambazo tumezitaja na nyinginezo, ahlu sunnati wal jamaa wana wajibu wa kuihami manhaji hii kutokamana na kila ambao wenye kuivamia manhaji hii au wenye kudai kwamba wao pia katika manhaji hii, zura wa kadhiba, katika hali ya uongo. Ahlu sunnati wal jamaa wana wajibu wa kuihami manhaji hii. Na kwa sababu tumegubikwa na makundi mengi, kuna mengine tunayafahamu kwa vile sura iliyokuwepo tu, kwamba wanajua hawa ni watu walio hawako katika njia ya sawa. Lakini kuna wengine yulabisuna baina al-haqqi wal-batil, wanachanganya baina ya haki na batil, na watu wengi sana wanapata tabu kuwafahamu watu hawa. Leo nitazungumzia mimi katika katika muhadhara huu maudhui inayosema al-hajawiratu fitnatun fahdharuha. Hii itakuwa maudhui yangu. Al-hajawira maana yake uhajawira, fitnatun ni fitna katika umma, ni fitna katika da'wa salafia. Fahdharuha, basi jihadharini nao. Hii itakuwa ni maudhui ya muhadhara wangu. Inawezekana kuna watu hapa washasikia maana ya ajawe, shasikia sante, na huenda wengine wakawa wamekubali, wengine hawajakubali, hilo utajua wewe, lakini ni fitna, jihadharini nayo. Na kuna wengine hawajawahi kusikia kuhusiana na ajawe, lakini kutowahi kusikia si dalili kwamba tusikutahadharishe, ili utakaposikia ujihadhari. Jambo la mwanzo katika kulieleza kundi hili la al-hajawira, kwanza tueleze ma maana al-hajawira lughatan wa istilaha, nini maana ya tamko hili hajawira kilugha na kisheria. Tunaposema neno hajawira, nini maana yake kilugha ya Kiarabu na kisheria? Wanawachuoni wa lugha katika fani ya adabu, adabu ni moja katika fani muhimu sana za lugha ya Kiarabu, kwa sababu ina dini katika mambo muhimu sana ya Kiarabu, katika mambo ya nahiri na shairi na mengineyo, katika mambo mbalimbali. Tarehe za zama za jahiliya na shairi zao zimehifadhiwa kule, kuna lugha ya Kiarabu safi sana. Wamedhibiti historia au tarehe ya mtu mmoja wakizungumzia swala la hili al-hajawira, wanasema hum ahlu qabilati hajur. Hajawira ni watu wanaotokea kwenye kabila la Hajur. Hili ni kwenye kabila mwanzo kabisa, kabla hata Mtume sallallahu alayhi wasallam ajazaliwa, mwanzo kabisa. Ahlu qabilati hajur ni watu wa kabila la Hajur, allati taqa'u shimal gharbi Yemen, kabila ambalo lilipatikana shimali ya gharbi ya Yemen, magharibi huko mwa Yemen lilipatikana kabila hili. Wahajur batnun min butuni Hashim, na Hajur ni kizazi katika vizazi vya Hashim. Lau kama utambui Hashim ni mtu, katika vizazi vyake alipatikana mtu anaitwa Hajur. Kwa hiyo huwa Hajur ibn Aslam ibn Alayan ibn Jushmi ibn Hashim, jina lake alikuwa anaitwa Hajur ibn Aslam ibn Alayan ibn Jushmi ibn Hashim. Ndio maana tukasema kabila hili au Hajur ni kizazi katika vizazi vya Hashim, huko ndiko alikotokea Hajur. Na huyu alifahamika jina lake katika matamko matatu, kama walivyodhibiti wanawachuoni katika si katika fani ya adab. Jina lake lilidhibitiwa kwa sifa ya Hajur bi fathi ha'i, hawatia fatha Hajur. Kadhalika wakadhibiti tena wanawachuoni wakasema pia anaitwa Hujur bi dhammi ha'i, kwa hii ha'i kuitia dhamma Hujur ibn Aslam. Kadhalika alifahamika kwa Hajwar ibn Aslam ibn Alayan. Kwa hiyo ilikuwa ni sifa tatu, sifa ya kwanza ni Hajur, sifa ya pili ni Hujur, sifa ya tatu ni Hajwar. Huyu mtu alikuwepo zamani sana, kabla hata mtume hajazaliwa. Kwa hiyo unapoambiwa Hajawira kilugha ni watu waliotoka kwenye kabila la Hajur. Tayyib. Sasa sorf, yani kisorfu, kwa nini wameitwa Hajawira? Yani kwa nini jamu ikawa ni Hajawira? Haikuwa Hajuriyun, ikawa ni Hajawira. Katika fani ya jamu, namna ya kutia jamu jina hili ambalo ni mulhaqu, mulhaqu al-mudhakkar salim au mulhaqu bil-mudhakkar salim, Hajuriyun. Namna ya kuitia irabu tamko hili ni kwamba namna ya kuitia jamu yake, lau kama tutatumia jina la huyu mtu kuwa ni Hajur, jamu yake itakuwa ni mulhaqu bil-mudhakkar salim au mulhaqu bijam'i mudhakkar salim, ambaye hapa wataitwa Hajuriyun, kwa maana wafuasi wa Hajur au watu wa Hajur kiwingi kilugha. Na lau kama tutatumia jina hili la Hujur bidhammi al-a'i, kiwataitwa Hujuriyun, kwa maana wafuasi au watu wa kabila la Hajur. Na lau kama tutatumia tamko hili la mwisho Hajwar, jamu yake itakuwa ni jamu taksir, wataitwa Hajawira. Na ndio maana limetokea jina hili Hajawira kwenye neno la Hajur. Kwa hiyo ndio maana ya Hajur, au hii ndio maana ya Hajawira kilugha. Istilahan, katika sharia, al-Hajawira hum atbaru Yahya ibn Ali al-Ajuri. Hajawira katika sharia ni wafuasi wa Yahya ibn Ali al-Ajuri, na wameitwa Hajawira kwa sababu ya neno hili la Hajuri linatamkwa kwa sura tatu: kwa sura ya Hajur ambaye ni Hajuriyun, kwa sura ya Hujur ambaye ni Hujuriyun, na kwa sura ya Hajwar ambaye ni Hajawira. Tayyib. Manhaji hii wa hiya firqatun dhalla, ni kundi lililopotea, munharifa, lililokengeuka, asasaha Yahya al-Hajur. Kundi hili ameliasisi na kulianzisha Yahya al-Hajur. Wa hiya tantahiju manhaja at-tabdi'i wat-ta'zidi wat-takfiri walikulli man yukhalifu shaykha manhajihi. Na kundi hili linafuata njia ya kubidaisha watu, kuwafanya watu kuwa ni wabid'a, wat-ta'zidi na kuwahizibisha watu, watakfiri na kuwakufurisha watu. hivyo manhaji yao. Likulli man yukhalifu shaykha manhajihi, kwa kila mwenye kukhali mwenye kumkhalifu shekhe wa manhaji yao, huyo kwao watamzibisha au watambidaisha, na pia huenda wakamkufurisha maadamu atakwenda kinyume na shekhe wa madhehebu yao. Yule aliasisi jamaa hii ya mbele yake la ajuri, ukienda kinyume naye, ima utahizibishwa au utabidaishwa au huenda ukakufurishwa. Na haya yote nataja matatu, nitatoa mifano na mingine kwa sauti ya shekhe wa manhaji hii. Yaghaluna fi shafi shaykhihim, moja katika manhaji zao ya manhaji ya ajawira ni kwamba wanachupa mipaka mno katika kumsifu shekhe wao. Wanapomtaja ajuri na kumsifu ajuri, wanachupa mno mipaka kwenye kumsifia ajuri. Wayukaddisuna huna, wanamtakasa, hutokuta wakimkosoa, wanamtakasa. Na kila anapolazimi anapokosolewa, wao wanasimama kuonyesha kwamba hajakosea. Wayarauna fi shakhsihi miqyasan litafriqi baina al-haqqi wal-batil, na wanaona kwa kumtumia yeye ajui ndio kiasi cha kutofautisha baina ya haki na batil. Wakiona mtu anamsema vibaya ajuri, wanajua huyu ni mtu wa batil. Na wakiona mtu anamsema vizuri ajuri, wanajua huyu ni mtu wa haki, wakamfanya ajuri kuwa ni kiasi cha kutofautisha baina ya haki na batil. Hii ndiyo maana ya ajawira kisheria ya Kiislamu. Tuangalie nashatu firqati al-ajawira, kuenea au kuanza kuchipukia kwa hili kundi la ajawira lilianzaje mpaka leo litaja katika ulimwengu wa Kiislamu. Kabla ya kukua au kuanza kwa firqa hii ya ajawira, ilikuwa ni mizozo iliyotokea pale Yemen. Na mzozo mkubwa ulikuwa ni mzozo wa Abdurrahman al-Adani. Sehemu kubwa sana ilikuwa hapo. Kwa kile ambacho Yahya al-Ajuri alikuwa na kidai ya kwamba Sheikh Abdurrahman al-Adani alikuwa anawashawishi wanafunzi watoke kwenye markazi ya Damash waende wakasome Fuyushi. Alikuwa anafanya fitna kuwatoa wanafunzi pale kuwapeleka huko. Kupitia hili, Sheikh Yahya al-Ajuri akamhizibisha Abdurrahman al-Adani kuwa ni hizbi. Wanawachuoni walikuwepo, kina Sheikh Arabi, kina Sheikh Ubaid al-Jabiri na wengineo katika wanawachuoni. Wao hawakuona kwamba lile analotumia Yahya al-Ajuri kumhizibisha Abdurrahman al-Adani ni jambo linalomfanya mtu ahizibishwe atolewe katika manhaj. In sahha al-maqal, ikiwa kweli anayosema ya misihi, hili jambo ni makosa, lakini halimfanyi mtu kuwa izbi, halimtoi mtu katika daira ya ahli sunna. Kwa wanawachuoni wakamhitaji hoja Yahya al-Ajuri, ni zipi hoja ulizotegemea fi tahzibika Abdurrahman al-Adani, katika kumuizibisha kwako Abdurrahman al-Adani. Hoja za msingi hazikupatikana. Sasa hivi Abdurrahman al-Adani amepinda huko mbele kabisa kwa kadhia nyingine, sio hii. Wewe umetumia hoja gani kumuizibisha Abdurrahman al-Adani? Yanarudi. Hakuna hoja za msingi katika hii kadhia hii. Wanawachuoni wakubaliana naye kwamba hapana, kwa kadhia hii hapana. Wakamnasihi aache, ataleta fitna katika safu. Yahya al-Ajuri yeye hakukubali kuacha lile, aliendelea na msimamo wake na hakukubali nasaha za mashehe. Akaendelea na msimamo wa kumhizibisha Abdurrahman al-Adani. Mambo yakaenda, wanawachuoni wakajaribu kumshauri, watu wake wajirani wakamshauri, lakini watu kadhia zile yeye akaziingiza sasa katika darasa. Akisomesha anamchapa, akisomesha anachapa. Sasa wakagawanyika makundi mawili pale Yamani. Kuna watu wakatokea wakamwafiki kwamba hilo nalolisema ni kweli, wakamwafiki Hajuri. Na kuna watu hawakubaliana naye, wakaona lakini mbona wanaochuoni wengine wasema moja, mbili, tatu, kina Sheikh Arabi wasema hivi, kina Sheikh Ubedi wasema hivi, kina kadha, kina kadha. Mbona wengine hawakubaliani, kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi al-Wasabi, kina Sheikh Abdul Rahim al-Bukhari na wengineo katika wanaochuoni, mbona hawasemi hivyo, wasema vingine? Sasa hapa Sheikh Yahya al-Hajuri akawa akutosheka kumhizibisha Abdurrahman al-Adani, bali akalazimisha kila mtu afuate msimamo wake yeye, kwamba lazima akubali kwamba Abdurrahman al-Adani ni hizbi, si salafi. Na hata wanafunzi wake ambao walioko katika markazi ya Damaji ambao hawakumuunga mkono, wengine waliama, wengine walifukuzwa kwa sababu hawajamwafiki shehe wao katika lile. Sasa katika hilo pia akawa anamuizibisha kila ambaye hajakubaliana na yeye, kwamba na yeye pia ni hizbi. Yaani atakayeonekana anamtetea ni hizbi, kwa sababu anamtetea hizbi, kwa hiyo pia naye ni hizbi. Hapo kwa kauli hii wakaizibishwa wanaochuoni wengi sana, kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Ubaidi Jabiri, kina Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari na wengineo katika wanaochuoni. Wakaizibishwa. Jambo hili wanawachuoni hawakupendezwa nalo, hawakupendezwa nalo. Yeye akaendeleza mashambulizi, akaendeleza mashambulizi, akaendeleza mashambulizi, na kiasi ambacho mpaka wanafunzi wake wakamwona Hajuri kuwa ndio shekhe mkubwa sana, ambaye katika nawazili ndiye mtu wa kurejewa, wakampa manzila kubwa sana, wakamwita Sheikh al-Islami, wakampa manzila ya Sheikh Ibn Taymiyyah. Na haya mtakuja kuyaona katika maneno yao. Tayyib, wakaanza kumsifia Yahya al-Hajuri. Wanawachuoni baada ya kuona kwamba hawa watu wana mirengo ambayo sio, hawakufia kumtahadharisha Hajuri moja kwa moja, bali hawakubaliana na misimamo yake. Wanafunzi wake wakaanza kumsifu Yahya al-Hajuri kwa ghulu, wakitegemea kaida ya kwamba babu taubati maftur, mlango wa kutubia na kutaraja uko wazi. Kwa wakamsifu wanavyoweza, wakitegemea kwamba ule mlango ule haujafungwa, uko wazi. Fakanu la yubaluna, wakawa hawajali katika kumnyanyua na kumsifu Yahya al-Hajuri. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema, anawaambia ahli kitabi, ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haq, enyi mliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara, msifanye, msichupe mipaka, msifanye ghuluu, kuchupa mipaka kwenye kusifu katika dini yenu, ghaira al-haqi, fasina haqi, msifanye hivyo katika sifa mbaya. Zilizokatazwa katika Qur'ani ni sifa ya ghulu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa kujua ubaya wa ghulu, alikuwa akichukua tahadhari kubwa sana, kiasi cha kuwakataza masahaba wasimsimamie pale wanapomuona. Aliwaona wanamsimamia, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawakataza. Yote ni kukataza kughulu, yani kuchupa mipaka katika kumsifu Mtume alayhi salatu wassalam. Siku moja walimuona Mtume, masahaba wakamwambia, ya sayyidana, Mtume akawaambia, asayyidullah, alizuia ile sifa wasimwelekezee yeye. Yote ni kupinga ghulu. Sasa katika watu wenye ghulu kubwa sana ni wafuasi wa Yahya al-Hajuri. Anasema Sheikh Rabi al-Madkhali rahmatullahi ta'ala alayhi, anna atba' al-Hajuri, hakika wafuasi wa Yahya al-Hajuri, indahum al-ghulu la nadhira lahu, wao wana ghulu haina mfano, haina mfano, wana ghulu kubwa sana haina mfano. Haya ni maneno anayasema Sheikh Rabi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Sasa tuangalie baadhi ya mifano ya ghuluu zao. Kuna mmoja katika mashehe zao wa Kihajawira anaitwa Abu Ammar Shaykh al-Ibrahimi. Yeye anasema hivi wakati anamsifu Yahya al-Ajuri, anasema hafidhallahu imam ad-dunya wa shaykh al-islam Yahya al-Ajuri. Hafidhallahu, Allah amuhifadhi imam ad-dunya, imamu wa dunia nzima, wa sheikh al-islami, na ndiyo sheikh al-islami Yahya al-Ajuri. Kamtaja kuwa ni Yahya al-Ajuri. Ni ghuluu ya hatari sana, ghuluu kubwa sana, kumpasifu kwamba ndiyo imamu wa dunia. Dunia nzima hii watu watakuwafuatwa nini? Yeye ndio imamu na ndio sheikh al-islami. Hii ni moja katika sifa walizompa Yahya al-Ajuri. Kuna mshairi mmoja anaitwa Abu Muslim, yeye aliandika beti, ndeitaje ni beti kwa sababu yeye anasema hey, lakini alitaraja sawa, tutaangalia na hiyo taraja. Huyu Abu Muslim al-Ajuri aliandika beti, alisema katika beti yake, beti na beti nyingi, miongoni mwa beti akasema lau dhawabuhu la sara lahmuhu sunna wa la sara ayatu alkitabi albaqi. Lau kama watamchinja huyu Ajuri, la sara lahmuhu sunnatan, nyama yake ile ingekuwa sunna. Yaani ile nyama yake ya Yahya al-Ajuri ingegeuka ikawa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala sara ayatu alkitabi albaqi, na vilivyobakia vyote vingekuwa ni aya za kitabu cha Allah. Lau kama wangemchinja Ajuri. Kuna kuchupa mipaka zaidi ya huko. Wanawachuoni wanasema katika beti hii kuna ishara ya itikadi ya kuumbwa kwa Qur'ani, kwa sababu kitabu cha Allah, aya za Allah zitakuwa vile vilivyobakia. Vilivyobakia ni nini? Damu, mifupa, ngozi, na hivi vyote vimeumbwa. Kwa hiyo hivi vingekuwa ni Ajuri, yaani lau kama angechinjwa hivi vingekuwa ni kitabu cha Allah, ni aya za Allah. Kwa hiyo kuna ishara ndani yake ya kuonyesha kwamba Qur'ani imeumbwa na itikadi mbaya sana ambayo tumeisoma hapa katika akida mbalimbali, amesomesha Abu Najma, amesomesha mimi na wengine katika maduati, amesomesha kwamba ni akida mbovu, si akida ya Ahlusunna wal Jamaa. Sasa hajawi ndio wanafanya ghuluu wakitegemea mlango wa taraji uko wazi. Alafu sasa taraji zao wanazofanya, huwa wanafanya taraji za ujanja ujanja, na tauba zao zinakuwa ni za ujanja ujanja. Hakuna zile tauba zinazokufuata zile shurutu tauba. Mimi nitasoma tarajimu yake. Sasa nasema, lakini ni taraja. Tuisome tarajimu yake. Wakati wanawachuoni walipopinga hili, kama hapana, hapa kuna ghuluu, hapa kuna kadha, hapa kuna hili, kuna itikadi moja, kuna mbili, kuna tatu, mshairi yule aliyeandika beti ya Abu Muslim akaja hadharani kutaka kutubia. Isikilizeni tauba yake, mtaisoma tauba yake. Tauba hii ambayo naisoma aliandika mwezi wa Rabiul Thani tarehe 2 mwaka 1430. Aliandika hivi, aliandika kwa makala: innama aradtu bidhalika albayti shiddata tamassuki shaykhi hafidhahu Allahu bilkitabi wasunna. Hakika si vinginevyo, mimi nilikusudia katika beti hili nililolitaja kueleza ushida na nguvu aliyokuwa nayo shekhe, Allah amuhifadhi, kwenye kushikamana na kitabu na sunna. Waazufahu amma khalafahuma, na kujitenga kwake na kila chenye kukhalifu kitabu na sunna. Wadhalika min babi qawli nabii sallallahu alayhi wa sallama, na hilo nimelifanya kwa kutegemea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama. وانظر أن هذا البيت قد سبب معنى خاطئ. لكن تزام ndugu yangu beti hii imesababisha maana ambayo ni ya kimakosa. وقد استغله بعض المفتونين na wakaichukua beti hii baadhi ya watu wa fitna. Yaani beti hii niloitaja imesababisha maana ya kimakosa, maana ambayo sijaikusudia. Watu wakatafsiri maana nyingine ya kimakosa. وقد استغله بعض المفتونين na wakaifanya beti hii baadhi ya watu wa fitna waliofitiniwa. Litani fi dammaji, kuisema vibaya markazi ya Dammaji. Wa fi sheikh Yahya hafidhallahu, na kumsema vibaya sheikh Yahya. Fa ana atarajau anhu, basi mimi natubia kutokamana na hilo. Angalia tauba hii ilikuwa. Kwanza katika tauba hii, moja katika masharti ya tauba ni iqraru dhambi, ni kukiri dhambi kwamba kweli umekosea. Kiri dhambi alafu ndio utubie, lakini msianze kutetea ile dhambi kama mimi sikusudia vile. Watu ndio wameelewa vibaya, ndio waliotafsiri maana hii ni watu wa fitna, alafu nasema nataraja na natubia. Nataraja kwa kitu gani? Yaani mimi nikisema Allahu ahad au an ahad, sawa, alafu watu wengine wakaelewa maana nyingine kabisa nisiyokusudia, mimi nitataraja wewe, siwezi kutasikia kosea. Sasa kwanza katetea hapa kwamba hajakusudia hivyo, yeye kusudia vingine. Alichokusudia watu ndio wameelewa vibaya, tena walioelewa vibaya ni watu wa fitna, akawaita hivyo. Alafu mwishoni anasema fa ana atarajau anhu wa astaghfirullah wa atubu ilayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Hawa watu wana manhaji gani? Hajakubali kosa, bali makosa kawaegemezea wale walioelewa, ndio wameelewa vibaya, yeye hajakusudia hivyo. Na walioelewa vibaya ni watu wa fitna. Alafu ninataraja, ninaomba msamaha Allah na ninatubia. Unataraja kwenye lipi na wewe hujakosea? Ndio wanasema lakini ametaraja, wanakusudia taraja hizi. Hadhihi bidaatukum ruddat ilaykum, hizi ni bidaa zenu mmerudishiwa wenyewe. Hakuna hiyo katika manhaji ya Yesu. Tayy, huyu wa kwanza. Mwingine anaitwa Abu Zaid. Abu Zaid huyu yeye alikuja na mabalaa. Aliandika, alizungumza mbele ya Yahya al-Ajuri beti. Sababu Ajuri kabla ya kuanza darasa kuna siku maalum wanakuja wako pale wanaimba shairi mbalimbali. Yeye alisimama mbele ya Ajuri akaimba beti hii. Katika maneno aliyoimba mbele ya Ajuri akasema watatu anu fi alimina wa imami thakalaini fi yamani. Akaandika hivi, akasema hivi kwamba na unamsema vibaya, unamsema vibaya mwana wa chuoni wetu, na ndiyo imamu wa majini na watu, imamu thakalaini, imamu wa vizito viwili, majini na watu, fi yamani, katika nchi ya Yemen. Ukifika Yemen watu wote imamu wao ni Yahya al-Ajuri. Ukifika Yemen majini wote imamu wao ni Yahya al-Ajuri, na hakuna mtu aliyepewa mamlaka haya ya kuwa imamu thakalaini isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mwenye manzila hiyo peke yake. Wakamfikisha manzila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno yalipotajwa hayakutolewa tanbihi, yaliachwa na yamerekodiwa pia, yakaachwa hivyo hivyo moja kwa moja, yalirekodiwa yakaendelea kuenea Yamani, yakaenea mpaka baadhi ya watu wakaanza kupinga, akiwemo al-Akhi Abu Hudhaifa akaanza kuyapinga, haya maneno hayako sawa, haya maneno yana makosa ndani yake, huyu sio imamu thakalaini, haifai kumsifu hivyo shehe wenu. Kabla hata ya taraju, wale wafuasi wa Ajuri waliwawekea uadui wale wanamkosoa huyu mshahidi. Kama nyinyi bwana mmezoea tu, hamumpendi Ajuri, hamfanyi kadha, hamtaki asifiwe, mbona washasifiwa wanaochoni wakubwa? Wakaanza kupiga mifano kwa wanaochoni wakubwa waliosifiwa. Mbona kuna mmoja huko aliitwa Asadul Mimbar, simba wa mimbar, hamkusema ghulu? Wengine wakaja Sheikhul Islam, hamkusema ghulu. Kwa nini Ajuri tu na hasad wakakimbilia huko? Ah, mambo hayapo hivi. Hii ni ghulu. Mpaka wanaochoni wakasema hii ni ghulu, ghulu, ni ghulu, ghulu, ni ghulu. Kinesha Arafati wakafungua sasa muasisi, wakafungua channel maalum ambaye kazi yake ilikuwa ni kumtatabaa ahajuri katika kila anayozungumza. Moja katika mambo ya mtatabaa ahajuri ilikuwa ni hii. Hii ni bulu, wanamtatabaa, wanaweka pale kauli za Allah, kauli za Mtume, akuona ulama kwamba hii ni bulu. Baada ya kubainikiwa sasa, watu washeelewa kwamba hii ni bulu, hawa watu watafanyaje sasa? Wako na mlango wa kupitia ni ule uliokuwa wazi, mlango wa kutaraja ndio mlango wa kupitia ule. Mshairi huyu pia naye akataraja taraji yake. Sikilizeni, hawa watu wana ujanja ujanja fulani kwenye taraji, hawataki kukiri kosa. Anasema hivi: anataibun an kulli ma tastankiru. Anasema mimi nimetubia kwa kila mnalolipinga. Lipi? Nimetubia kwa kila mnalolipinga. Lipi? Mbona unashindwa kusema kwamba nimemwita Yahya al-Hajuri kwa ni imamu thakalaini? Natubia. Wewe unasema ana taibun an kulli ma tastankiru. Ishaada. Ayu manhaj hadha? Manhaj gani hii? Ayu manhajin hadha? Hii ni manhaj gani? Akaandika maneno mengi. Sasa ukiwasikiliza maajawira wa kule Tanzania, kina Abdallah Juma Makarate, wao wanasema kwamba Sheikh Yahya alishughulika na uandishi wa darsa, kuandaa darsa, alikuwa hajamsikia yule mshairi. Kwanza kuna makosa hapa, Yahajuri aandalie darsa eti muda darasa umefika, yeye anaandaa darsa nyumbani, anakwenda pale, anakwenda kufundisha. Alafu ukisikiliza maneno haya ya hao mahajawira wa Tanzania yanapingana na mshairi. Mshairi huyu katika beti anasema wa Sheikhu Yahya asharani inaha lakinahu satara alladhi lam tasturu. Anasema na Sheikh Yahya aliniashiria muda ule ule, hakumkemea, akamwashiria tu, lakini ashatamka tayari. Ingekuwa ni kweli lile jambo ni baya, maadamu kaona kuna hulu imetokea, Yahya al-Hajuri alitakiwa atahadharishe ndani ya darasa. Lakini mshairi anasema lakinahu satara alladhi lam tasturu, lakini yeye Hajuri alilistiri hili ambalo nyinyi hamjalistiri. Hapa kuna mawili pia, kwamba Hajuri kwa nini asitiri hii hulu? Yaani asasifiwa hulu kubwa kabisa, kwa nini aistiri, aifiche? Amelistiri jambo ambalo nyinyi hamkulistiri. Kwa maana ya kwamba lau kama na hao wengine pia waliokosoa wangekaa kimya, lingebaki vile vile. Imamu Thaqalayn fi Yaman. Na ukitaka kujua hilo, waliliandika katika kitabu chao Ahkamul Jumu'a. Abdul Hamid al-Hajuri aliandika hilo katika kitabu aliandika kitabu watatu anu fi alina wa imami thakalaini li yaman. Akuandika fi yaman kama alikuandika, kama alikusema Abu Muslim ule mshahidi, aliandika wa imami thakalaini li yaman. Ambacho kitabu hiki kabla ya kutolewa kuenezwa ulimwenguni alipelekewa Yahya al-Hajuri, akakisoma, akakifanya mukaddima, akasema kitabu mtayib nafi, watu wakienezi, kikaenezwa katika dunia ndani ya kitabu wa imami thakalaini li yaman. Na ndio imamu wa majini na watu katika nchi ya Yemen. Hizi ibaratu kizichunguza, alafu ukaangalia mwenendo wa hawa watu, utaona kwamba hii njia yao. Na ukubana anakuambia lakini mshirika mitaraja, ndio mlango wanautumia. Hii ni moja katika manhaji yao. Ndio maana Sheikh Fawzani alipoulizwa kwamba kuna mtu anasema mala anna sunna mu'dhamu hawahi, sunna sehemu kubwa ya sunna ni wahi, yani maana yake sio yote sunna wahi, lakini sehemu kubwa ya sunna ni wahi. Thumma yataraja, kisha nataraja. Wayakulu na nasema anna nabiyya kama akhta'a fi wasaili da'wa. Thumma taraja, mtume amekosea katika wasaili da'wa, kisha kataraja. Na anasema kwamba akazungumza maneno mengi katika tunati za hajj. Shafadha anasema hadha washakki mushakki yushakkiku an-nasa fi aqidatihi. Yudhiru aqidatahu li batila fa idha 'alima anna an-nasa qad 'alimu yataraja. Au kama qala, anadhihirisha itikadi yake mbovu itakapobainika kwa watu kwamba hii itikadi mbovu, anataraja. Ndio mlango anaotumia huyu, haifai kusoma kwake, akajirusha kifozana. Na ukitizama masalaka ya Yahya al-Hajuri ni hapa, wanadhihirisha manhaji mbovu, alafu wanategemea mlango kwa taraja. Tayeb, tukiendelea pia katika kutaja baadhi ya mambo waliokuwa nayo kundi hili, mmoja katika wafuasi wa Yahya al-Hajuri anasema Mmoja katika walinganizi na wafuasi wa Ajuri anasema hivi katika wakati wa wanafunzi wake, laula anna nubuwata kad khutimat laqultu inna shaykhana Yahya huwa ahadul anbiya'i liannahu yatahalla bisiratil anbiya. Anasema laula anna nubuwata kad khutimat, lau kama unabii ungekuwa haujaisha, la kuntu mimi ningesema inna shaykhana Yahya huwa ahadul anbiya, kwamba hakika ya shekhe wetu Yahya ni mmoja katika manabii wa Allah, ningesema hivyo. Kwa nini akasema liannahu yataalla bisirati al-anbiya? Kwa sababu Yahya hajuri, ukimtazama anajipamba na historia za manabii, yani namna walivyokuwa manabii sira zao na ilikuwa hivyo hivyo. Lau kama unabii ungekuwa haujaisha, ningesema huyu pia ni mmoja katika manabii. Hivi kuna guru zaidi ya hii? Ya ahlal kitabi la tadhlu fi dinikum ghayra al-haq. Yapo wapi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Al-ajawiratu fitnatun fahdharuha. Uhajawira ni mzigo, mujihadhari nao. Na moja katika mambo waliokuwa nayo wa hajawira, yauduna alladhina la yukalliduna al-ajuri, wao wanahesabu kila ambaye hamkallidi hajuri au ngali na fatawa za hajuri, munharifa, kwamba huyu munharifina anilislam, amepotoka kwenye Uislamu. Wanahesabu hivyo. Mimi nitatumia fursa hii, kuna sauti ya mtu mmoja katika wafuasi wao anazungumza maneno ambayo maneno haya ukiyachunguza, anahesabu kwamba kila ambaye hamuafiki au amkalili ajuri, huyo ni munharifun anil islam. Ukiambia mtu munharifun anil islam, yani kwa maana ile ya dhahiri, maana yake ni mbaya sana, ni mtu ambaye amepotoka kuacha Uislamu. Mmoja katika wafuasi wa hajuri huyo akamzungumza, msikilizeni. Anasema, tarudia tena ya maneno, tutasikiliza. Anasema hivi, wanahnu nakulu, na sisi tunasema, niabatan anhu baada mauti, tunamsemea niaba kwa niaba ya huyo Sheikh Mukbil. Anasema na sisi tunasema kwa niaba yake Sheikh Mukbil, baada mautihi, baada ya kufa kwake, kwa sababu alihusia Sheikh Mukbil kiti cha pale Damaji kikaliwa na Ajuri kama ndio mwalimu. Sasa sisi tunasema kwa niaba yake, baada ya kufa kwake Sheikh Mukbil, kwamba wale ambao hawamkalidi Ajuri, hawakubaliani na Ajuri, lam yaudu mughaffaluna. Hayaka kasema hivi, lam yaudu mughaffaluna bal munharifuna anil islam. Wale ambao hawamkalidi Ajuri na hawafungamani na fatawa zake, hawa watu hawa hawakurudi kuwa ni mughaffaluni, yani hili hawakulifanya katika hali ya kughafirika, bal munharifuna anil islam, bali wamefanya hili katika hali ya kutoka nje ya Uislamu, kwa sababu hawajamkalidi Ajuri. Ukitazama maneno haya ambayo anayazungumza huyu mtu, utaona maneno haya ndani yake kuna makosa ya kilugha. Uwezo kasema lam yaudu mughaffalun, tumemsikia kwa ni Mwarabu na anazungumza Kiarabu, lakini wewe kuzaliwa Mwarabu sisi alikuhusu Kiarabu ni kitu kingine, na wewe lazima uchunge kanuni za lugha. Sawa sawa, nitakiwa sema lam yaudu mughaffalina bal munharifina anil islam, na sio lam yaudu mughaffaluna bal munharifuna anil islam. Ni jambo liko katika lugha ya Kiarabu, labda kama kuna Kiarabu kingine. Kwa hiyo hakuna hiyo. Sasa huyu anafanya jaribu katika masala haya, fakaifa taakhudhuna ya ma'ashira al-hajawira ilma al-jarhi wa ta'dili min mithli hadha alladhi la yuhsinu an-nahwa wa maradiyahu wa min shuruti al-jarhi an yakuna aliman bimithli hadhihi al-asasiyati fi aqalli al-ahwal. Mnachukua vipi fani ya jarhu kwa mtu kama huyu ambaye hajui hata kidogo misingi ya nahwu, na katika misingi ya jarhu wa ta'dil ni mtu awe ana misingi, ana mjuzi kwenye asasiyati kama hizi walau katika hali chache. Sasa wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alayhi hawakubaliana na Yahya al-Hajuri. Kwa sababu ya muda nataka nifupishe kalima hii ili tutumie nafasi nyingine. Hawakubaliana na fatawa za Yahya al-Hajuri. Na kwa sababu wamekataa kutaraja na guluko zimekuwa nyingi, wanawachuoni wakamtahadharisha Yahya al-Hajuri kwa maneno mengi sana. Na nini ambao mko sasa hivi wala mpate tabu, kwa sababu maneno yamerekodiwa katika shabakati mbalimbali. Ukiingia YouTube wayakuta. Yaani sio watu wanadanganyika, kalamu za ahli ilmi ziko wazi wazi katika YouTube. Ametahadharishwa kama walivyotahadharishwa wengine waliopita kufana kabla yake na baada yake. Wanawachuoni wakaanza kumkosoa Yahya al-Hajuri. Hajuri alipoona wanachuoni wanaanza kumkosoa, silaha aliyoitumia Hajuri ilikuwa ni kuwatukana na kuwakejeli. Ndio ilikuwa silaha tosha, kwa sababu alikuwa baba kilifikia kiwango alikuwa kitoa fatwa, wanamwambia shekhe wewe wasema hivi, lakini wanawachuoni wasema moja, mbili, tatu, nne, wewe mbona wasema hivi? Yeye alikuwa anamwambia idha kultum kadha taquluna qala al-ulama qala al-ulama man ana indakum. Alikuwa anamwambia watu wake, nikikwambieni jambo nyinyi mnapenda kusema wamesema wanawachuoni, wamesema mimi ni nani hapa mbele yenu? Yaani maana yake mimi pia ni mwanawachuoni. Na kaida ya wanawachuoni wote, hutosikia mwanachuoni anasema kultu ana al-allama, hutosikia hata siku moja. Kwa nini? Kwa kuna kaida, kaida yenyewe la yaqulu ahadun anni alimun au inni alimun illa wa huwa jahil, hatosema yoyote kwamba mimi nina elimu isipokuwa atakuwa ni mjinga. Hakuna mtu atakayejinasibisha kwamba yeye isipokuwa. Ndio maana ukifungua vitabu vya Ibn Uthaymeen utasikia qala al-ulama. Vitabu vya ulama vinasema qala al-ulama. Hawasemi hawajiingizi wao katika wanachuoni. Kwa sababu hakuna atakayesemea isipokuwa atakuwa ni mjinga. Hajuri alikuwa na wanachuoni wako dhidi yake, yeye akaamua sasa kusimama yeye kujitosheleza. Hapa akaanza kuwatukana mashehe waliokuwa wakimsema vibaya, walikuwa wakimkosoa na wakisema vibaya zile fatawa zake. Katika moja katika sharika mimi nimesikiliza kwa masikio yangu, imerekodiwa ya Hajuri anasema hivi: waladun wahid kana yal'abu fi sha'i wa yaqulu ubayd majnun ubayd majnun ubayd majnun. Anasema, anasimulia katika darasa hivi, hasa kulikuwa na katoto kamoja kanacheza cheza tu mtaani huku kanaimba ubayd kicha ubayd kicha ubayd kicha ubayd kicha. Sasa Sheikh Ubayd anafanya nini? Tuwashumu ni kweli, mtoto mdogo aweza kumpa lolote hilo. Hata Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam aliuliwa. Lakini je, kulikuwa na maslahi gani kulitaja hili ulimwengu mzima wasikie? Ilikuwa ni njia ya kuwatukana mashehe. Katika kaseti yake nyingine Ajuri amesikika akisema Ubayd al-Jabir Dajjal a'ma al-basar wal-basira. Ubayd al-Jabir ni Dajjal, kipofu wa macho na kipofu wa akili. Sheikh Ubayd ni kipofu wa macho. Sasa huyu si kipofu wa macho tu, ni kipofu pia wa uoni. Haya ni matusi yanawatukana, kwa sababu wako dhidi yake moja kwa moja naye, ikawa silaha ni kuwachapa. Na huko sikia Hajuri akitubia katika mambo haya, huko sikia hata siku moja kwamba kuna tauba yake akitubia. Na nani atamwambia Hajuri atubie? Na wanafunzi wake wote wakuambia ameonewa, amefushiwa, si kweli, atamwambia nani Hajuri atubie? Na hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, Mtume anasema lam yakuni nabiyyu sallallahu alayhi wasallam sababan wala fahashan wala la'ani la, rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mtu mwenye kutusitusi ovyo, wala mwenye kutukana ovyo, wala mwenye kulani ovyo. Ameipokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari. Katika matusi ya Hajuri alimwambia al-Allama Abdullah al-Bukhari kuwa ni tabbat yadaka ya Bukhari kama tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Tabbat yadaka inatafsiriwa kwa maana mbili: imelaaniwa, imepata hasara mikono yako miwili, ewe Abu Lahabi. Wengine wa tafsiri, imelaaniwa mikono yako miwili, ewe Abu Lahabi. Hii ndio tafsiri yake. Sasa yeye maneno haya mazito ambayo Allah akayatamka kwa mtu ambaye ni kafiri, kamtamkia Sheikh Al-Allama Abdullah Al-Bukhari. Sauti yake hajulia, kwa sababu anasema wanamuulia, hajasema sauti yake iko wapi. Hii hapo sauti yake. Haya ni maneno ya zungumza hajulia. Watabbat yadaka ya Bukhari kama tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Yani ile hasara ambayo Allah ameitaja kwa kafiri anaishusha kwa Muislamu zake. Aliulizwa mtu mmoja katika mashehe anaitwa Abu Bakar Al-Hammadi an hadha al-qawl, husiana kauli hii kwamba tabbat yada fulani. Aliambiwa kutumia jina kwamba je, itafaa mtu kusema tabbat yada fulani kama tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Akasema hivi: hadha kalamun qabihun radiun wa zahiruhu at-takfir. Maneno haya ni mabaya machafu, na uwazi wake maneno haya ni kukufurisha. Fa innal khasarata allati hasalat li Abi Lahab, kwa sababu hasara iliyopatikana kwa Abu Lahab, hiya a'zamu al-khasara wa hiya al-khuludu fi nari jahannam, ni hasara kubwa ambayo ni kukaa katika moto wa jahannam. Fa hadha ar-rajul yad'u ala akhihi al-muslim bi khasarati ka khasarati Abi Lahab wa hiya khasaratu ashadd al-kafirin. Huyu mtu anamuombea dua ndugu yake Muislamu kwa hasara ambayo kama ile hasara ya Abu Lahab, na hiyo ndio hasara kubwa zaidi ya makafiri. Faliwajibu alayhi an yatuba ila Allah, lililokuwa la wajibu kwake ni kutubia kwa Allah azza wa jalla min hadha al-kalam al-qabih. Iko wapi tauba ya hajuri? Tunawapa challenge hajawe, tuambie ni wapi hajuri ametubia. Hii ndio maslahi ya hajawe. Wanawachuoni wakamtahadharisha, wakiwemo Sheikh Rabi, Sheikh Ubayd al-Jabiri, Sheikh Abdullah al-Bukhari, Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wasadi na wengineo katika wanachuoni wa Yaman na maeneo mengine, wakamtahadharisha hajuri. Bali tulabu ilmi wakachukua, wakakusanya baadhi ya maneno aliyoyatamka hajuri, wakayapeleka kwa wanachuoni kama Sheikh Fauzani, wakampelekea maneno yake. Na fatawa zake Sheikh Fauzani ziko wazi wazi, akitahadharisha kwamba msisome kwa Yahya al-Ajuri kwa sababu ya maneno yake aliyopelekewa. Fitna yake iko wazi wazi sana. Sasa wao wakisema Sheikh Fauzani amemzaki Ajuri, waambie leteni hiyo tazkia. Ukifungulia tu mwanzo, Fauzani anasema ana maarifu ya Ajuri, mimi simjui Ajuri. Hivi ni kweli huyu hamjui Ajuri? Lakini kabla ya hiyo maswali nilompelekea nyuma, alipelekewa maneno aliyozungumza hajuri akayajeruhi. Mmempelekea sasa, unasemaje kusema hajuri? Mimi sijui hajuri, nasikia poke kheri. Je, unatunasibu somo kwake? Naam, wanasema hii ni tazkia. Sheikh Fauzani amempata tazkia hajuri, lakini akasema hamjui. Lakini kabla ya hapo ameyaradi maneno ya hajuri na akasema kwa mwenye maneno haya haifai kusoma kwake. Swali niliouliza mahajawira wa Tanzania, je, Sheikh Fauzani angeambiwa maneno haya uliyosema kusome kwake kayatamka hajuri, je, angebadilisha fatwa ya watu wasome kwa hajuri, angeruhusu wakasome? Ilikuwa ni swali la msingi sana. Wataibuka kukinamishiane, hakuna anaweza kujibu. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hata ni ujazii, mambo hayaendi kwa akili. Haya mambo yanajadiliwa katika upande wa elimu. Kwa hiyo wanawachuoni wakamtahadharisha hajuri, wakabakia watu sasa hawakukubaliana na rai za wanawachuoni. Kwa nini? Hum rijalu wa nahnu rijalu, wao ni wanaume na sisi ni wanaume, tatuambie nini? Kwa wakamshikamana na hajuri, kikundi hiki ndio kikaitwa al-hajawira. Hii ndio fitna yao. Wakasababisha fitna nyingi sana mpaka markazi ya Damaji wakaijaribu Sheikh Mukbil, imedumu miaka na miaka, lakini wakajawa kwa fitna zao walizonazo na kuendesha dawa kwa kutu kuwatanguliza wakubwa waliozidi katika elimu na kuwachapa kila aliwakali. Haikusimama dawa yao, dawa yao inaporomoka siku hadi siku. Kwa hiyo kama ulipohudhuria fitna ya mahajawi, hii ndio fitna ya mahajawi. Kwa hiyo kule Tanzania kuna watu nadhani hata hapo aliwahi kufika. Nakumbuka kama miezi 3 hivi nyuma, Sheikh Abdulrahman aliniambia, bwana tunaomba watu wa Burundi wanaomba klipu yako wewe kusema na tahadhari ajawe. Kuna klipu moja nilitumia. Hawafahamu wewe watakaobahatika kusikiliza wasikilize. Waliobahatika wakasikiliza, wakafika hapa na kuna misikiti walipita, sisi kama hapo walifika kina Abdulwajid na Makarati. Walifika hapo. Ha? Walifika. Sasa wale ndio hawa. Nyinyi mwana sunna natakiwa muwe na tamyizi, mjue ni kina nani wakuwapokea na kina nani wametinda, wametahadharishwa na wanawachuoni. Sio kila mtu akija mnamkumbatia tu. Kwa hiyo hili ndizo fikra zao. Sasa nakifanya sasa hivi wanatafuta kueneza ajali katika kila sehemu, ajali ya wengine. Tanzania wanafanya juhudi, Kenya wanakwenda, wanataka kuingia na Burundi, waingize fikra hizi. Na nyinyi wote muone kwamba hawana makosa, wanaonewa tu. Na wakiambiwa nyinyi mmepinda kule Tanzania, hawazungumzii kadhia za kimanhaji, wanazungumzia kadhia moja hasa. Fulani na taasisi, ah. Nyinyi sisi tunakwambia nyinyi mmepinda manhaji, nyinyi mnazungumzia kadhia za hasa. Sisi kwa kadhia za am, kikundi chote kwa ujumla mmepinda. Mambo ya taasisi mimi sina nikwambia umepinda. Ndio nini sisi? Acheni ujinga ni mahali yao ya. Allahu musta'an alayhi tuklan. Kwa hiyo haya ambayo nimetaja. Kwa hiyo anapenda kuzungumzia kadhia za hasa. Kama ndio kwamba wanasema patazo na wachoni, wapo na wachoni na soko mazingira kadha, mazingira haya tuko nayo hili jambo, ni jambo la lakini wao wanapo wanasema kwa sababu hawawezi kwenda kwenye mambo ya kimanaji. Kuna mengi, haya nimetaja machache. Kuna makala, kuna onati zimetajwa zaidi ya 10. Yahya hajuri na wakosia heshima masahaba. Abu Dharr al-Ghifari hajasalimika kwa kinywa cha Yahya al-Hajuri. Uthman ibn Affan hajasalimika kwa kinywa cha Yahya al-Hajuri. Masahaba ambao waliongozwa na Uthman ibn Affan hawajasalimika kwa kinywa cha Yahya al-Hajuri. Mpaka tukasema kama sharafa sahaba au baadhi sahaba fi qatl Uthman, wameshirikiana masahaba au baadhi masahaba kwenye kumua Uthman. Haya yote ni tuhumati za Yahya al-Hajuri. Kwa al-hajawi la fitnatun fahadharuha. Kama utaujua uhajawi la baada ya leo. Allahu musta'an. Uhajawi la ni fitna, jihadhari nao. Siwezi kuendelea sana zaidi hapa. Nadhani muda umekwenda sana na yani muda bado uko, lakini kuna mambo hapa tunatakiwa tuyafanye na baadhi ya mashuhuri kwa sababu mwisho wa ziara yetu leo nchini Burundi. Naomba audio hii fanyeni juhudi, hakikisheni kila mwana sunna hapa Burundi anaipata audio hii. Wale mabwana wakifika siku nyingine waishie kukata pasipoti zao za kuingia, alafu waje hapa na mwendizi na machungwa urudi zao huko Tanzania huko. Tukale machungwa mkamlishe na hajuri huko. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wajazakumullahu khairan.